ऐं समूद क़ौम सो उन्हनि खे पधरो रस्तो ॾेखारियोसूं, पोइ हिदायत खां अंधाए खे पसंदि कयाऊं, पोइ ख़्वार कंदड़ अज़ाब जे कड़के खेनि पकड़ियो, इन करे जो बुछड़ा कम कमाईंदा हुआ।